ندیم منصور زن. سوزم از ریشه، نمیفهمم از این دوری چه چیزی آیدت میشه. نمیدونستم از اول که تو میری به این زودی، نمیدونستی اما تو تمام زندگی بودی. دوری از خاطره ها چی کار کرده بابات، چشمای خیز من تا کی باید بشینه سر را. دوریگه از خاطره هات، ببین چی کار کرده بابات، چشمای خیز من تا کی باید بشینه سر را. Yeah.